Hii ni Radio Isanganiro bila kukawia habari kuu. Kongamano la chama cha CNL lililoandaliwa Jumapili wiki iliyopita mkoani Ngozi lilikuwa la kawaida kwa mujibu wa Nestor Girukishaka, kinara mteule. Ni baada ya upande wa Gatongwasa kuashiria kuwa kongamano hilo lilifanyika kinyume na maandiko na sheria zinazoongoza chama hicho. Wakati huo, waziri wa mambo ya ndani anasema bado hajapata matokeo ya kongamano hilo ili kujieleza. Na speaker wa baraza la seneti la Burundi anachukizwa na tabia ya majaji fulani wanaodai rushwa wahusika na kesi wakati wote ni wanamemba wa makanisa. Emmanuel Sinzoagera alisema hayo Jumanne hii wakati wa mkutano alioendesha kwa wawakilishi wa makanisa. Na zaidi ya wafanyakazi 100 wa kampuni Imenaso Musubire waliofukuzwa kazi hivi karibuni na uongozi wa kampuni hiyo bado wanadai fidia. Wakati huo, uongozi wa kampuni hiyo unaonyesha kuwa umewalipa fidia kwa mujibu wa kanuni za kazi na kwamba hauna mpango wa kufanya kitu kingine chochote. Hayo, kwa hayo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Mitambo inaongozwa na Serafine Hakizimana, studio unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Timu ya mpira wa kikapu ya Burundi, Dynamo, imeondolewa katika michuano ya Bara Afrika inayoendeshwa katika nchi ya Afrika ya Kusini. Leo hii ingecheza na timu kutoka Angola, Petro ya Luanda. Habari zinasema kwamba timu hiyo imekatazwa kuvaa jezi zinazo maandiko ya Visit Rwanda na shirikisho la mpira wa kikapu nchini Burundi, FEBABU. Na watu wawili, mmoja kutoka tarafani Ngozi na mwingine kutoka tarafani Ruhororo mkoani Ngozi, waliuawa usiku wa Jumatatu hadi Jumanne kulingana na kamishna wa polisi mkoani humo, Bonfort Ndoreraho. Mmoja ni mwizi aliyeuawa na polisi na mwingine ni mzee ambaye ni mwathirika wa migogoro ya ardhi. Watu wawili wako mikononi mwa polisi kwa ajili ya uchunguzi, kama ameendelea kuthibitisha. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na tufungue habari hii katika ukurasa wa siasa, ambapo kinara mpya wa chama cha CNL anathibitisha kwamba sheria na kanuni za chama katika kuandaa kongamano la Machi 10 zilitekelezwa. Nestor Girukishaka, asiyekubaliwa na upande wa Gatongwasa, anahalalisha kuwa washiriki wa kongamano hilo walikidhi vigezo vinavyotakiwa na kuwa waliokamatwa walikuwa na nia ya kuvuruga mwenendo wa kongamano hilo. Kuhusu msimamo wa wizara ya mambo ya ndani, akiwasiliana na Radio Isanganiro kupitia njia ya simu, waziri wake Martin Iterete alisema bado hajapata matokeo kuhusu kongamano hilo lililofanyika mkoani Ngozi ili kutoa hoja yake. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Radio Isanganiro, tumulikie ukurasa wa utawala bora, ambapo speaker wa baraza la seneti nchini Burundi, Emmanuel Sinzoagera, nasema kusikitishwa na Warundi wanaokandamizana wakati wote ni wanamemba wa makanisa. Ameyatamka Jumanne hii wakati wa warsha kuhusu wajibu wa makanisa katika kuimarisha haki ya usawa. Amependekeza mshikamano na mamlaka kwa lengo la kuunganisha utawala bora. Kwa upande mwingine, gavana wa mkoa wa Kayanza aitaka kampuni Imenaso Musubire kutoajiri wafanyakazi wapya katika nafasi za wafanyakazi wanaozidi 100 waliofukuzwa hivi karibuni kutokana na hali ya kiuchumi ya kampuni hiyo. Remi Chishahayo aliyasema Jumatatu hii katika mkutano wa kufunga mazungumzo ya mwezi mzima ambayo aliongoza kati ya wadau wa kemo wafanyakazi hao na uongozi wa kiwanda hicho. Wafanyakazi hao walioachishwa kazi wanasema kutoridhika na mapendekezo ya mkutano huo. Uongozi wa kampuni ya Imena umekili kuwa umewalipa wafanyakazi wake fidia kwa mujibu wa kanuni za kazi na kwamba hauzingatii kitu kingine chochote. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Mizozo baina ya pande mbili hizo ambazo ni uongozi wa kiwanda Imena na wafanyakazi waliotimuliwa iliibuka mwanzoni mwa mwezi uliopita nyuma ya kujulishwa kwa wafanyakazi hao kuwa kazi yao inamalizika huku wakiwa waliahidiwa kurejea kazini. Tarehe mosi mwezi Februari sasa wafanyakazi hao wakashika uongozi mkoani Kayanza wakidai kuonewa na kutimuliwa kazini kinyume na sheria. Remi Chishayo, gavana wa mkoa wa Kayanza, katika kikao kilichoendeshwa mwezi uliopita akawatuma wafanyakazi na uongozi wa kiwanda Imena makaratasi ya kuonyesha kuwa shughuli za kulipa fidia kwa wafanyakazi hao zilifanyika. Katika kikao cha hapo jana kilichoendeshwa pia na gavana wa mkoa wa Kayanza kwa lengo la kutamatisha mizozo hiyo, Jama Livi anenda heshimie mshauri wa gavana anayehusika na masuala ya kisheria, akasema kwamba ni ukweli kiwanda Imena kililipa fidia kwa wafanyakazi hao waliofukuzwa kiwandani Imena Somusuile. Aidha, gavana wa mkoa wa Kayanza aliomba viongozi wa kiwanda Imena wakati ambapo hali ya kiuchumi ya kiwanda itakapokuwa nzuri kufikiria namna ya kuwarudisha kazi wafanyakazi hao. Remi Chishayo aliwaomba wafanyakazi wa kiwanda Imena na kutimuliwa kushika mahakama kama hawaridhishwi na maamuzi yaliyochukuliwa katika kikao hicho cha hapo jana. Ijapokuwa wafanyakazi hao wa kiwanda Imena Somusubire waomba wanyongezewe fidia, kiongozi wa kiwanda Imena Evariste Ngaimore atupilia mbali jambo hilo huku akisema kuwa kilichotolewa kwa watu hao kinatosha, hawatapata nyongezo nyingine yoyote. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Kayanza. Na katika ukurasa wa elimu, wanafunzi wanaosoma katika shule tofauti za mtaani Gatumba wanaeleza kuendesha visomo katika hali duni kufuatia mafuriko yanayoathiri eneo hilo. Waliozungumza na Radio Isanganiro wamekiri kwamba hali hiyo inaweza kufanya wasimalize mpangilio wa masomo. Kiongozi wa mtaa wa Gatumba, Jamu Yoboke, anaongeza kuwa baadhi ya wanafunzi huacha shule hata. Hata hivyo, amewaomba wasivunjike moyo, badala yake wavumilie katika hali hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Onera Mucho. Daima kwenye ukurasa huo, baadhi ya shule katika mkoani Bururi zinakabiliwa na ukosefu wa kompyuta na vitabu vya sarufi kama vifaa vya kufundishia. Hayo yalisemwa wiki jana na kiongozi wa elimu mkoani Bururi wakati wa warsha ya uratibu wa wadau wa masuala ya maendeleo iliyoandaliwa na wiki iliyopita na gavana wa mkoa huo kwa tatizo linalohusishwa na ukosefu wa vitabu. Kanali Leonidas Bandenzamaso alitangaza kwamba raia wa mkoa huo wanaoishi ugenini wamekubali kutoa vitabu 10,000 vya sarufi na kamusi kwa shule zinazo mahitaji hayo. Kiongozi huo alichukua fursa ya kushukuru michango iliyotolewa na wazaliwa wa mkoa huo wanaoishi ugenini katika sekta ya elimu. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Habari za kimataifa. Kwenye habari za bara la Afrika, rais wa Angola João Lourenço, mpatanishi wa Umoja wa Afrika kuhusu hali inayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, alimpokea Jumatatu rais wa Rwanda mjini Rwanda. Na kwa mujibu wa mamlaka ya Angola, mkutano kati ya Paul Kagame na Felix Tshisekedi unaweza kufanyika hivi karibuni. Ni Tete Antonio, waziri wa mambo ya nje wa Angola, ambaye alitoa tangazo hilo Jumatatu kufuatia mkutano kati ya rais wa Angola João Lourenço na rais wa Rwanda Paul Kagame. Waziri huyo aliwaambia wanahabari kwamba rais Kagame atakubali kukutana na rais Tshisekedi katika tarehe itakayopangwa na mpatanishi hivi karibuni. Waziri wa Angola hata hivyo alichukua tahadhari kubainisha kwamba kila upande bado unapashwa kufanya kazi katika kuwezesha hatua hiyo. Ofisi ya rais wa Rwanda haijathibitisha hadi hiyo, ingawa ilithibitisha katika akaunti yake ya X kwamba wakuu wa nchi wamekubaliana juu ya hatua muhimu za kuchukuliwa ili kukabiliana na sababu kuu za mzozo. Na kabla ya kuhitimisha habari hii nchini Haiti, waziri mkuu alipotiwa kujiuzuru. Waziri mkuu wa Haiti, Ariel Henry, amejiuzuru. Mwenyekiti wa kundi la nchi za Karaibi kwa Kifaransa amesema kufuatia wiki za shinikizo zinazoongezeka na kuongezeka kwa ghasia nchini humo. Inakuja baada ya viongozi wa kanda kukutana nchini Jamaika siku ya Jumatatu kujadili mpito wa kisiasa nchini Haiti. Kwa sasa bwana Ari yuko Puerto Rico baada ya kuzuia na magenge yenye silaha kurudi nyumbani. Alikuwa ameiongoza nchi hiyo tangu kuuawa kwa rais Julai mwaka 2021. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Serafine Hakizimana. Studio ulikukiambatana na Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.